میرا ماہی کدی تے آوے گا، میرے دل وچ آساں ہیں بڑیاں، میرا ماہی کدی تے آوے گا، میرا آسان بنیا، دلا صبر دا پلا نہ چھڈ دیوی، دلا صبر دا پلا نہ چھڈ دیوی، اس راہ دیاں منزلاں ہن کڑیاں، دلا صبر دا پلا نہ چھڈ دیوی، ماہی یاد تیری نہیں شک اس وچ، بےتابیاں دا بڑا دارو ہے، بےتابیاں دا بڑا دارو ہے، بن ویکھیاں تینوں دس سجنا، بن ویکھیاں تینوں دس سجنا، کیوں گزرن ہجر دیاں کڑیاں، بنا ویکھیاں تینوں دس سجنا، کیوں گزرن ہجر دیاں گھڑیاں، میرا ماہی کدی تے آوے گا، میری روح تینوں آ جا مار دیے، بچ درد فراق پکار دیے، کرو وصل عطا میلے آزادی، میں ہجر دے پنجرے بچ تڑیاں، کرو وصل عطا میلے آزادی، کرو وصل عطا ملے آزادی، میں ہجر دے پنجرے وچ تڑیاں، بن ویکھیاں تینوں دس سجنا، کیوں گزرن ہجر دیاں گھڑیاں، میرا ماہی کدی تے آوے گا، مینو لگ گیا روگ گناہ دا، تو اے مرکز میریاں سادا، مرکز میریاں آساں دا، جد تک نہ تیرا کرم ہو سی، کی کرسن بوٹیاں تے جڑیاں، جد تک نہ تیرا کرم ہو سی، جد تک نہ تیرا کرم ہو سی، کی کرسن بوٹیاں تے جڑیاں، بن ویکھیاں تینوں دس سجنا کیوں گزرن ہجر دیاں گھڑیاں میرا ماہی کدی تے آوے گا تینوں علم میری نیتاں دا تینوں میرے میرے حالاں دا میرے دل دا میری نیتاں دا لوک تیرے غلام ریاض تے جھوٹیاں گلاں مڑیاں لوکاں تیرے غلام ریاض تے ایویں جھوٹیاں گلاں مڑیاں بن ویکھیاں تینوں دس سجنا بن ویکھیاں تینوں دس سجنا کیوں گزرن ہجر دیاں گھڑیاں میرا ماہی کدی تے آوے گا میرے دل وچ آساں ہن بڑیاں دلا صبر دا پلہ نہ چھڈ دیوی اس راہ دیاں منزلاں کڑیاں دلا صبر دا پلہ نہ چھڈ دیویں